क्या कहा? दृष्टि सृष्टि बारे में, दृष्टि सृष्टि और प्रातिभाषी अनादियों का एक दूसरा मत आया, अनादि में दृष्टि सृष्टि नहीं मानते, अनादि से अतिरिक्त सब दृष्टि सृष्टि हैं। अनादि के सत्ता हाँ, तो व्यावहारिक मानना पड़ेगा, जो कहते व्यावहारिक नहीं मानते, अनादि को छोड़ करके व्यावहारिक नहीं मानेंगे। ये एक पक्ष में तो आ गया, ये भी दृष्टि सृष्टि से आ गया, पहला में आया था ना जो अविद्या आदि, ये भी सब प्रातिभाष में आ गया, पहले आया, अथवा कह करके दूसरे समाधान दिया, तो अविद्या से अतिरिक्त को दृष्टि सृष्टि माना, अविद्या में नहीं माना, पहला था ना सब हैं। हाँ तो तत्व तो अभी जो अविद्या वो भी कल्पित है, पूरा अविद्या उपहित चैतन्य उसका कल्पक मान करके अविद्या आदि को भी मान लिया प्रातिभाषी का, और दूसरे मत दिया अविद्या आदि को छोड़ करके, अनादि को छोड़ के बाकी सब प्रातिभाषी, बाकी प्रातिभाषी मानेंगे तो ये व्यावहारिक मानना पड़ेगा। पंचम चलेगा, तस्य इत्यादि भाष्यार्थमः पुस्तक है क्या 62 पृष्ठ में षष्ठ पंक्ति, तस्य नहीं हाँ 62 तस्य संवत्सर आत्मा ये हो सकता है। हाँ हाँ तो ठीक है, वो शरीर मन उसमें रहा, मध्यम एकदम सियादी थी ये दिया, हाँ पहले जाने के बाद देह में उसका मन रहा, तस्य मन आसित पूर्व देहे भी संगो भो, पूर्व देहे भी संगो भो दप विद्धतम अप दप विद्धतनोरपि पूर्व देहे विसंगो भो दप विद्धतनोरपि संगत्यागो ह्य संभाव्यो विनैकात्म्याव बोधनात् अपविद्ध तनुरपि पूर्वदेह अभिसंगो अभूत, तनु शरीर नष्ट हो गया तो पूर्व शरीर में अभिसंग आसक्ति उसकी रही, क्योंकि विनय का आत्मा बोधनाथ संग त्याग हुई असंभाव्य, आत्मज्ञानी के बिना संग रसवर्जम रसप्रिय से परम दुष्णानी बोलते आसक्ति संग का त्याग एकात्म बोधने के बिना नहीं, थूल आसक्ति नष्ट हो जाती है, सूक्ष्म कुछ रहती है। हाँ कौन सा संग बड़ स्वल्प आसक्ति में तो पूरा आसक्ति पूरा नहीं, पहले आत्मज्ञान है उसके पहले कोई आसक्ति नहीं छोड़ना है, हाँ सूक्ष्म रहेगा तो थोड़ा रहेगा आत्मज्ञान से नष्ट होगा, नहीं त्याग होने के बाद त्याग होने के पहले हाँ नहीं आत्मज्ञान होने के बाद कुछ समय लग गया संग त्याग ऐसा नहीं तत्काल, नहीं पारमार्थ क्यों आत्मज्ञान होते ही संग त्याग हो गया, आत्मज्ञान होने के बाद अज्ञान निवृत्ति कुछ काल ऐसा नहीं है समकाल ना, तो रस भी उसी समय उसमें जो कार्यकान भाव कहते हैं ये पूर्वापर भाव के लिए नहीं, पश्चन प्रतिपदि जिस प्रकार है वो समकाल ना, अज्ञान निवृत्ति और रस निवृत्ति दोनों बराबर है, आत्मज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति, आत्मज्ञान हो गया और अज्ञान रह गया थोड़ी देर उसके बाद निवृत्ति ऐसा नहीं, अज्ञान निवृत्ति हुआ तो रसवर्ज रस भी चला गया। हाँ यम तृतीय निरंकुश है। उसका थोड़ा रहता है हाँ वो तो है ठीक है, किंतु जो रसवर्जम रसप्य से परम दुष्टा निवर्तते विषया भी निवर्तते निराहारस्य देना, वो भी ज्ञान नहीं हुआ विषय की निवृत्ति हो जाए, रोग हुआ तप कोई कर रहा है विषय निवृत्त हो गया, किंतु आसक्ति रहती है, ज्ञान होते आसक्ति नष्ट हो गई। और आगे जब तक तो शरीर है प्रारब्ध है उसकी बात अलग है, उसका विचार नहीं है, रस भी निवृत्त हो गया, ज्ञान होते कि होते ही अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान के उसे साथ साथ रस निवृत्त हो गया। तो ही तो आपने बता दिया अज्ञानी के दृष्टि से बतना है, वो वस्तु तो नहीं रहता है। पशुवादी अविशेष में वहाँ तो हाँ मधुसूदन सरस्वती या वाचस्पति गीता में हाँ ठीक है। और ठीक नहीं वहाँ जो दिया ना अपरिचय परोक्ष कुछ नहीं दिया अपरिचय, यहाँ तो यहाँ प्रकृति यांति भूतानी जो आया वहाँ पशुवादी अविशेष के साथ बराबर कर दिया, तो कहने से वहाँ अपरोक्ष ज्ञान इस अर्थ नहीं किया। हाँ ब्रह्मविद तो कहते हैं किंतु ब्रह्म नहीं गुण दोष विचारवान हुआ परोक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ। ब्रह्मविद जो कहा वहाँ अपरोक्ष परोक्ष कुछ नहीं दिया, आगे जो विकल्प दूसरा पक्ष कहते गुण दोष विवेकवान वहाँ ब्रह्मविद नहीं कह करके ज्ञानवाद कहते विवेकी, गुण दोष विचार करने वाला विवेकी मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं। और पहले जो ब्रह्म ज्ञानी है अपरोक्ष शब्द नहीं कहा, परोक्ष हो अपरोक्ष तो परोक्ष ज्ञानी कर, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञानी के लिए हाँ वो नहीं कितने स्थान पर जो ज्ञानी शब्द से ज्ञानी को निष्ठा में करना शब्द छोड़ने में ज्ञान होने के बाद फिर निष्ठा करना है, ज्ञानी के निष्ठा करने का क्या जरूरत है, ज्ञान होने के बाद फिर उसके ज्ञान में निष्ठा करनी चाहिए, वहाँ किस ज्ञानी को परीक्षण वहाँ परोक्ष अपरोक्ष जो प्रयोग करते हैं नहीं परोक्ष अपरोक्ष प्रयोग करने का वस्तुतः अपरोक्ष तो ब्रह्म है उसका परोक्ष ज्ञान कैसे होगा, तो अपरोक्ष जैसे नहीं लगने से परोक्ष शब्द कहा जाता है, तो ज्ञान हो जाए तो इसीलिए अपरोक्ष ज्ञान लेने पर भी ये अपरोक्ष ज्ञान लेना है प्रतिबद्ध संशय विपर्य युत, जहाँ लेंगे संशय विपर्य युत लेंगे, और यदि संशय विपर्य रही तो अपरोक्ष ज्ञान ले लिया, जिनको अपरोक्ष ज्ञान है उनका व्यवहार है तो व्यवहार पशुवत हो जाएगा। वह एक पक्ष में कहा ऐसे ज्ञान होता ही नहीं, यदि ज्ञान हो जाए तब तो मानेंगे ऐसे ज्ञान हो संभव है तो, किंतु यथापूर्व व्यवहार दिखता है इसलिए ज्ञान किसको होता ही नहीं। नहीं हो गया सुनो क्या कहते हैं अभी, वो जो विचार किया ज्ञान किसको होता नहीं है क्योंकि यथापूर्व संसारी तो दिखता है, उसका उत्तर दिया ज्ञान वहाँ लेना शास्त्र ज्ञान लेना पांडित्य अथवा अपरोक्ष ज्ञान लेना, यदि अपरोक्ष ज्ञान लेंगे तब यथापूर्व संसारी तो नहीं दिखता है, जो कहते हो ज्ञान होने में ज्ञानी में भी यथापूर्व संसारी तो दिखता है उसका निराकरण किया यथापूर्व संसारी तो नहीं है, और जो बाधित होकर के व्यवहार होता है उसको यथापूर्व संसारी तो नहीं कर सकते, बाधित अनुभूति से व्यवहार दिखता है यथापूर्व संसारी तो नहीं हुआ मतलब बाधित हुआ, और यदि कहेंगे वो अज्ञानी के दृष्टि से यथापूर्व होगा कोई जरूरी नहीं है, ज्ञानी के दृष्टि तो व्यवहार है ही नहीं तो वहाँ यथापूर्व को जोड़ने की जरूरत नहीं, ज्ञानी के दृष्टि व्यवहार ही नहीं है, व्यवहार ज्ञानी ज्ञान हो गया तो आत्मस्वरूप मानता उसे व्यवहार ही नहीं, ऐसे व्यवहार यदि है तो अज्ञानी के दृष्टि से ही कहना पड़ेगा, तो अज्ञानी की दृष्टि से अज्ञानी ने पूछा यथापूर्व संसारी तो दिखता है तो ज्ञान किसको होता नहीं, उसको उत्तर दिया यथापूर्व संसारित्व यदि ज्ञान हो गया तो यथापूर्व संसारित्व नहीं दिखता है। तो वहाँ ये जो संसारित्व दिखता है उस समय भी कुछ थोड़ा फर्क रहेगा ऐसे कहा। और अज्ञानी बहुत अज्ञानी तो कल्पना नहीं कर पाएंगे, नहीं तो यथापूर्व संसारित्व नहीं दिखता करके समाधान दिया। और जो हाँ जो अपने अभिमान पहले था अभी अभिमान नहीं रहा ऐसे भी आया पर नहीं ज्ञानी के लिए जी आवरण से नहीं ब्रह्मविद शब्द तो दिया है कि हाँ हाँ रत्नपुर में पशुवादी उसका विषय जो दिया बाधित अनुभूति से हाँ तो ठीक है अज्ञानी के से बाधित अनुभूति मानेंगे। तो ब्रह्मज्ञानी वहाँ दोनों लेने पर कोई आपत्ति नहीं जिसको ले लो, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान ले लिया उसके दृष्टि व्यवहार है ही नहीं, और जिनके दृष्टि व्यवहार है उनके से व्यवहार जब करेंगे व्यवहार तो पशुवादि के से इष्टानिष्ट जैसे पशु के लिए दिया उदाहरण इष्ट अनिष्ट पूर्वक व्यवहार होता है तो ज्ञानी में भी ऐसा इष्टानिष्ट व्यवहार होगा तो राग द्वेष भी दिखेगा ये हो गया। और यदि अपरोक्ष ज्ञानी लेंगे परोक्ष ज्ञान लेंगे शास्त्रनिष्ठ व्यवहार में प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है व्यवहार तो लौकिक वैदिक जितने व्यवहार अज्ञानपूर्वक होता है वैदिक व्यवहार भी अज्ञानपूर्वक होता है पशुवादि के समान देते हैं। और अपरोक्ष स्थल में इसमें इसलिए है वस्तु तो ज्ञानी के दृष्टि व्यवहार ही नहीं। आज आप कहते हैं अज्ञान आवरण निवृत्त हो गया विक्षेप रहेगा, ज्ञानी की दृष्टि से ये भावना भी नहीं, आवरण नष्ट हो गया और विक्षेप रहता है कुछ होता है ये भावना भी नहीं। किंतु व्यवहार जब करता है अन्य लोग देखते हैं देखते तो विक्षेप का अनुभूति वो भी स्वीकार करना पड़ता है। यदि आप उपदेश करते हो भोजन आदि करते हो और कहते कुछ नहीं मैं नहीं वह किंचित करूँ आप नहीं वह किंचित करूँ कह दो सब करते हैं तो वहाँ उसको बताने के लिए ले सब ले अज्ञानी की दृष्टि प्रारब्ध की अनुभूति प्रारब्ध रहता है तो फिर ले सब विद्या अनुभूति अथवा विक्षेप है ये कहना पड़ेगा। क्योंकि यदि ले सब विद्या है वो कहाँ से रहा, ज्ञान होने के बाद फिर अविद्या कैसे थोड़ा रह गई, अविद्या के बिना कर्म कैसे रहा, कर्म है देह आदि है उसका कारण मानना पड़ेगा। वो कारण में वो थोड़ा अलग अलग मत कहीं दे दिया, नहीं होने पर नष्ट होने पर भी हुए भरजित रस्सी को जलाने पर ऐसे दिखता है किंतु रस्सी नहीं है भरजित अभी ये हो गया ऐसे भी बताया, मतलब नष्ट होने के बाद भी पूर्व जैसे दिखता है। और कहीं कहा संस्कार उसे कुछ अविद्या है उसको कहीं क्या कह दिया आवरण नष्ट हो गया विक्षेम स्वतन रहता है ऐसे विभिन्न प्रकार के होते वास्तव होते पारमार्थिक दृष्टि से कुछ ही नहीं और अज्ञानी की दृष्टि से सब व्यवहार है। जब व्यवहार है इष्टानिष्ट भोग योजन करते समय दिखता है, शिष्य को उपदेश करता है शिष्य ताड़ना शिष्य को दंड देने का ऐसे ताड़ना भी है तो दिखता है तो रागद्वेष उसमें दिखेगा, रागद्वेष दिखेगा व्यवहार है तो रागद्वेष दिखेगा। उसी के लिए कहकर अपरोक्ष ज्ञानी लेंगे तो व्यवहार काल में पशुवादि विशेष में कोई आपत्ति नहीं है। उसमें इतने बहुत स्थल में वो ज्ञानी शब्द से कह देते क्योंकि शास्त्र श्रवण करने के बाद ज्ञान हो गया ये एक मत है हाँ ज्ञान इसलिए ज्ञानी शब्द प्रयोग करेंगे। वहाँ जो दो विभाग करते हैं वेदांत वाक्य श्रवण करने पर मैं ब्रह्म से ज्ञान हुआ वो ज्ञान को परोक्ष कैसे कहेंगे, आत्मा तो अपरोक्ष ही ऐसा क्या था अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्ष होने पर भी उसी को ज्ञान ब्रह्म भी शब्द से कहेंगे जहाँ ब्रह्मविधि के लिए निष्ठा करने के लिए कहा। अभी अपरोक्ष ज्ञान हो गया फिर उसको निष्ठा करने प्रतिबंध निवृत्ति के लिए प्रतिबद्ध ज्ञान प्रतिबद्ध ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान प्रतिबद्ध होने पर भी उसको ब्रह्मविधि कहेंगे। तो प्रतिबद्ध ज्ञानी को भी ज्ञान वाले को भी ब्रह्म शब्द से कहते हैं इसे ब्रह्म शब्द से वो तो कह दिया। वहाँ परोक्ष शब्द से कम व्यवहार होता है स्पष्टीकरण करने के लिए परोक्ष ब्रह्म अपरोक्ष दो कार्य करते हैं नहीं तो अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। वहाँ परोक्ष शब्द का जो प्रयोग आया था इसमें न्याय रत्नावली सिद्धांत बिंदु की व्याख्या न्याय रत्नावली हाँ न्याय रत्न आया था वहाँ अपरोक्ष जैसे लगता नहीं इसलिए परोक्ष शब्द प्रयोग किया गया। ज्ञान हुआ संशय विपर्य जब तो है तो अपरोक्ष जैसे नहीं लगता है किंतु अपरोक्ष हो करने पर भी संशय विपर्य रहने से वहाँ परोक्ष शब्द कहीं कहते नहीं तो अपरोक्ष ही है। इसलिए ब्रह्मविद शब्द प्रयोग करने में अपरोक्ष मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं किंतु प्रतिबद्ध या अप्रतिबद्ध है दो प्रकार है संशय विपर्य रहता है तो अप्रतिबद्ध है, संशय विपर्य तो प्रतिबद्ध है, तो ब्रह्म सद प्रयोग हो जाएगा। और व्यवहार जिसको ज्ञान हो गया वो व्यवहार उसके दृष्टि है ही नहीं, और बाधित है, बाधित होने पर भी अनुभूति है तो मानना पड़ेगा। और अन्य के लिए व्यवहार प्रारब्ध व्यवहार ये सब तो अज्ञानी की दृष्टि से, ज्ञानी के अपने दृष्टि से ना व्यवहार है ना तो प्रारब्ध है। जहाँ व्यवहार कहेंगे अज्ञानी की दृष्टि कहेंगे तो अज्ञानी की दृष्टि पशु आदि विषय विशेष कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, अप्रज्ञान होने पर भी ज्ञानी का जो चार वो जो विचारी के साथ भूमिका में भूमिका बताई गई, हाँ वो जो भूमिका है विचार करने वाले सबके लिए भूमिका है, वास्तव है ऐसा है स्थिति को लेकर की, किंतु स्वरूप तो ज्ञान जब हो गया तो एक उसके और कुछ वो कोई भेद उसको नहीं लगता है। ये भूमिका तो मौन को लेकर किया जाएगा, क्यों ज्ञान हो गया एक स्वरूप हो गया, आगे मन कितने समय समाहित तो है, कितने व्यवहार में स्थित है, वो व्यवहार अधिक करता है तो उसको कहाँ मानेंगे, विचार का अन्य लोगों की दृष्टि से विद्वान की दृष्टि से ये भूमिका है ज्ञान। और विद्वान मतलब जो ज्ञान हो गया व्यवहार काल में भी वो लोग विचार कर सकते हैं, ज्ञान अपरिचित ज्ञान हो गया, और जो हो गया तो अभी विचार काल में जब प्रारब्ध है तो भोजन आदि करते हैं तो विचार करेंगे, अभी अपनी स्थिति के विषय में विचार कर सकते ना नहीं, अपने मन से कितने समाहित होते किसे व्यवहार हम करते, क्योंकि कुछ ऐसे पूर्व पहले महात्मा बड़े बड़े अच्छे महात्मा यहाँ बोलते थे कि जो अच्छा तो लेने वाले समाधि में रहने वाले तो है, हम लोग तो चना चबा रहे, अच्छे विद्वान विरत महात्मा शास्त्र चिंतन करते रहते, वो कहते हम लोग तो चना चबाने में रह गए, मतलब ज्ञान कोई कमती नहीं, विवेक वैराग्य ज्ञान में कमती नहीं, किंतु जो वास्तव भूमिका होना चाहिए पंचमी षष्ठमी के भूमिका को जानना चाहिए, हम लोग उसी भूमिका में नहीं रह पाते। शास्त्र में भूमिका है उसको भूमिका का खंडन नहीं करते कि भूमिका उत्कृष्ट भूमिका है, पंचमी भूमिका षष्ठी सप्तमी पंचमी षष्ठी भूमिका में पंचमी भूमिका में बिल्कुल रहना चाहिए, हम लोग उसी पंचमी भूमिका नहीं रहते मान करके इसे विचार करने वाले कहते, इसे सुना था कोई महात्मा बताते थे, ये किस महात्मा से कहते थे, किसके प्रारब्ध में वह मानते हैं वो कि व्यवहार करेगा, किसके प्रारब्ध में व्यवहार नहीं करेगा ऐसे आता है ज्ञान निवर्तन अन्यथा अन्यथा ऐसे कहते हैं, तो किस स्थिति में इसे अर्थात वो अच्छी भूमिका पंचमी भूमिका में रहना अच्छा है, क्योंकि जीव दृष्ट दोष न नश्यते आया, और चतुर्थी भूमिका में थोड़ा दुख होगा व्यवहार होगा राग द्वेष होगा, पंचमी का रहना अच्छा है, स्वभाव तो पंचमी भूमिका में जाते हैं किंतु किसी का प्रारब्ध में तो व्यवहार अधिक करता है, और किस किस ऐसा है व्यवहार नहीं कर खाली रहते हैं, तो भूमिका को जो चतुर्थी भूमिका में भी नहीं गया वो भूमिका को खंडन करेगा, कहीं कहीं से होता है उनको लगता है वो बड़ी भूमिका क्यों, अपने ज्ञानी मानते हैं जो अपने को ज्ञानी चतुर्थी भूमिका में पहुँच गया, विचार करते समय से विचार करते हैं अपने स्वरूप में जब रहता है तो पंचमी सती कोई चले गए तो क्या क्या हो गया, हम उनसे छोटे हो गए कोई बड़े हो गए इस भावना है, ज्ञान होने के बाद ज्ञान होने से कुछ ना है कि शुद्ध चिन्ह मात्र में हो तो कोई बड़ा हो गया, कोई यदि भूमिका में आरूढ़ है कोई तो कोई बात नहीं क्या होता है, किंतु जब व्यवहार काल में भेद दिखता है किसको पढ़ाते कोई पढ़ता है कोई पूछता है उत्तर देते ये सब दिखता है तो स्थिति भी किसकी स्थिति कैसे विचार करते, तो व्यवहार को उच्च स्थिति को पहुँचेगा तो ठीक है अच्छी बात है अच्छी स्थिति है, और जो बिल्कुल ज्ञान नहीं हुआ तो उनको लगता है कि हमारे से कोई ऊपर स्थिति वाले उसका खंडन करते, तो भूमिका आदि सब ठीक है, भूमिका के क्या बताया दो दो विभाग क्या होगा अंतिम वाक्य, हाँ हाँ आप व्यवहार का जो निषेध किया तो षष्ठ भूमिका लेंगे या सप्तम लेंगे, षष्ठ में भी तो कुछ तो करता है खिलाने पर खाता है ना, ये किसी में शास्त्र में कहीं ऐसा आया विवाह किसने है? ये कहीं आया क्या है ना ऐसा ना, वो तो ठीक है किंतु ये जो व्यवहार आज के जो शास्त्र में कहते हैं वो भूमिका को लेकर नहीं कहते। सप्तमी भूमिका में व्यवहार नहीं, भाविक भूमिका व्यवहार है, वो लेकर के नहीं। बाकी भूमिका व्यवहार है, उसमें व्यवहार नहीं, ये सब विचार अज्ञान में ही है। और ज्ञानी के दृष्टि से चतुर्थ भूमिका हो गया, आत्मस्वरूप मानता है, उसमें व्यवहार नहीं। और यदि कुछ कोई पूछता है कहता तो बाधित अनुभूति मानेगी। हाँ सब है, चार चतुर्थ भूमिका भी अज्ञान के अंदर है नहीं, ब्रह्म ज्ञान भी अज्ञान के अंदर है नहीं। अज्ञान का कह रही है शुद्ध जो चिन्मात्र ब्रह्म है, न निरोध न उत्पत्ति न बद, उसमें पारमार्थिक कुछ ही नहीं। अज्ञान है तो अज्ञान से सब कुछ है, हैं? हाँ सब अज्ञान के अंदर। अधिकारी भेद तो ज्ञानी और अज्ञानी के नहीं, अधिकारी भेद के लिए नहीं, वो वास्तव समझना है, वो दोनों उसको भी समझना है। जो ज्ञानी में व्यवहार दिखता है वो वस्तु नहीं, जो मानता है ज्ञानी में व्यवहार है ही नहीं, वो स्वयं नहीं, स्वयं अपने ब्रह्मज्ञानी अथवा उसके शिष्य वर्ग भी हो सकते हैं। ना वो आया नहीं वो किंचित कर्मी दिखा, ज्ञानी में व्यवहार है नहीं, ज्ञानी अपने को आत्मा मानता है। ये तो सब के लिए, अधिकारी निकृष्ट उत्कृष्ट के लिए नहीं, बिल्कुल जो नहीं समझते व्यवहार दिखता उसके लिए प्रारंभ बताते हैं। ये दोनों के लिए सातन जो बताते हैं, अधिकारी भेद का विचार करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी अपने को आत्मा मानता है जिसमें कोई व्यवहार है ही नहीं, ये पारमार्थिक स्थिति है। और ज्ञान होने के बाद शरीर रहता है, रहता है तो वो भी रहता है तो फिर उसके व्यवहार दिखता है, तो आप उपदेश करते हो व्यवहार दिखता है तो व्यवहार क्या है तो उसको बताते हैं। अविद्यानुवृत्ति प्रारब्ध अज्ञान की दृष्टि व्यवहार को लेकर प्रश्न, किंतु एक है अधिकारी भेद में जो आप कहते हो वहाँ अधिकारी भेद विचार करना। यदि एक जीववाद मानेंगे उसी पक्ष में ज्ञानी अज्ञानी दोनों वास्तव कोई भेद ही नहीं, व्यवहार नहीं, कुछ ही नहीं, अभी तक तो किसको ज्ञान हुआ ही नहीं, ये उत्तम अधिकारी के लिए एक जीववाद में अभी तक तो किसी को ज्ञान नहीं हुआ यहाँ लेकर वो कहेंगे। और उसको नहीं आ पाता है, ग्रहण होता है तो अनेक जीववाद लेकर के कहते हैं एक अन्य। और बाकी व्यवहार ज्ञान के दृष्टि से नहीं, वास्तव तो सबके सबके लिए ठीक। हाँ ज्ञानी व्यवहार नहीं है वो सदृष्टिया परदृष्टिया, सदृष्टिया व्यवहार नहीं, परदृष्टिया व्यवहार है अज्ञानी। सदृष्टिया व्यवहार नहीं, परदृष्टिया व्यवहार है। ज्ञानी भी अपने को आत्मा मानते हैं, सदृष्टिया आत्मा अपने में व्यवहार ज्ञानी व्यवहार नहीं है, परदृष्टिया व्यवहार है ना। स्थूल दृष्टिया मानेगा कैसा है, आत्मा में नहीं तो मानेगा, ज्ञानी में तो दिखता है। नहीं नहीं, अज्ञानी को मान सकता है, ज्ञानी अपने को नहीं मानता है, अज्ञानी मान सकता है तो वो अज्ञानी मानता है, उनके दृष्टि से कोई व्यवहार है ही नहीं। जो ज्ञानी में व्यवहार नहीं है इसे शास्त्र पढ़ कर समझते हैं, अज्ञानी तो निर्णय करते सदृश आत्मस्वरूप मानते हैं, उसमें व्यवहार है ही नहीं, अज्ञानी मानता ही है, उसको फिर प्रातः समझाने के मानने वाले को भी अज्ञानी दृष्टि समझाना पड़ेगा ना। उस पक्ष में दो है ना, वो ज्ञानी में व्यवहार वास्तव नहीं है, वास्तव नहीं है ये मानता है, या बिल्कुल व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार यदि उसको दिखता है तो व्यवहार है ही नहीं, नहीं मान सकता है, दिखता है व्यवहार है तो उसको भी वो मानता है कि वास्तव स्वदृष्टिया ज्ञानी व्यवहार नहीं है और हमारी दृष्टि में व्यवहार है तो उसके समन्वय करने के लिए हम व्यवहार करते हैं। व्यवहार मानेंगे तो वो भी सदृष्ट परदृष्टिया है, हाँ मानना पड़ेगा। क्षुत पिपासा जैसे क्षुत पिपासा मानेंगे तो सुख दुख होगा व्यवहार में, हाँ ज्ञानी जो ज्ञान हो गया आगे उस अंतकोण के साथ ही संबंध नहीं, अंतकरण में प्राण में क्षुत पिपासा सुख दुख सब रहने पर भी वो ज्ञानी मानता मेरे में नहीं है सदृष्टिया है। हाँ दिखता तो है। हाँ, किंतु किंतु जो अपने को मैं ब्रह्म मानता है उसी अवस्था में समाधि अवस्था में कुछ नहीं, और व्यवहार जो करता है हैं, हाँ वो ज्ञानी दृष्टि उसको कहते हैं। अपने को ब्रह्म मानता है तो व्यवहार ही नहीं, और जो व्यवहार है ज्ञानी की समाधि और कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं, यदि ज्ञान हो गया साक्षात्कार व्यवहार होते समय वो जानता है मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं एक अहम ब्रह्म निश्चय हो गया, आगे देहादि अहम बुद्धि है ही नहीं, तो व्यवहार में अहम कहते समय भी देहादि अहम बुद्धि नहीं है, कह सकता है। हाँ ये होता है, पारी क्या हो गया, विनय का आत्मावबोधनात् संगत्याग संभाव्य। ठीक है, मैं ननु प्रजापते देहा निर्गत श्यापी किमिति तस्मेव आसक्ति आसित, आसक्ति कैसे रही, नहीं बुद्धिपूर्वकारी दुखायतनाय देहाय स्प्रयति, दुखायतन सर उसके लिए स्प्रयात नहीं करेगा, तत्रह संगत त्यागो एकात्म बोधनात् असंभाव्य। रसवर्जम इत्यादि स्मृति अत्र अनुगुणाई थी द्योतयित में ही शब्द सत्तस्मिन इत्यादि भाष्य में जो थी सत्तस्मिन ये 63 पृष्ठ में प्रथम, हाँ गतमन हो गया मन उसमें रहा रह करके मेध्य में अभूत ही चिंता नहीं किया। आगे है जात देहाभिसंग संस तादात्म्य प्रतिपित्सया मेध्यमित्यादिकं कामं शोकामयत कामकः जात देहाभिसंग सन् तादात्म्य प्रतिपित्सया कामुक स्व कामुक मेध्यम इत्यादिकम कामम कामयत अकामयत मेध्यम इदम शरीरम स्याद तादात्म्य प्रतिपित्स तादात्म्य प्राप्ति की इच्छा से अभिसंग होने से तो उसके तादात्म्य होकर कि मेरा शरीर पवित्र हो जाए इतनी इच्छा किया, तदेहाशक्तिरव उक्त कामनाएं हेतु देह में आसक्ति होने से कामना हुई, यदि वक्तुम काम को दिया कामना करने से कामुक स्व कामम कामयत मेध्यम इत्यादि सियादि कामम काम अकामयत। ननु प्रजापतेर अश्वादि नाम निर्वचनार्थम उपक्रांतम, प्रजापति अश्व अश्वमेध नाम से क्यों हुआ ये कहने के लिए प्रारंभ हुआ, तद अकृत्वा कथम अन्यद आचरितम अन्य क्यों कहा, इसके लिए उत्तर अपविद्ध यशो वीर्यम शरीरं कवियोगतः यतो स्वेदस्तो स्वोत्सु संवृतः स प्रजापतिः। अपविध यशोवीर्यम यशोवीर्य प्राण निकल गया, शरीरम कवियोगतः कवियोग प्राण वियोगतः य तो अश्व य तो फूल गया, अतो अश्व अशु प्रभु संवृत अशु अश्व संवृत अश्वस्वरूप हो गया, सप्रजापति हुई प्रजापति हुआ, कस्य वियोगात कस्य प्राणस्य शरीराद शरीर से वियोगाद इदम शरीरम यश बीज शून्य अश्वयत उच्छुन अश्वय टू एस भी गति वृद्धि हुए ना अश्व उच्छुनताम से फूल गया, यतो गतवत शरीरम उच्छुनताम गतवत प्राप्त किया, अतो अश्व तस्मिन् अश्व तस्मिन् अतो अश्व इसे अश्व हुआ तस्मिन् प्रजापति प्रविष्ट उसे प्रजापति तादात्मभाव करके प्रविष्ट हुआ वही अश्व हो गया। देह से अश्वते भी न प्रजापति अश्वत्म, देह तो अश्व हो गया फूलने से, प्रजापति क्यों अश्व होगा इति आशंका, तत्तादात्म्याद अश्वत्वं तस्यापि उस स्वयं प्रजापति भी प्राण भी तादात्म्य होकर कि उसके भी अश्व कहा, अश्व अशु वो अश्व प्रजा प्राण अश्व हुआ, अश्व से प्रजापतित्व न स्तुतत्वात् अश्व को प्रजापति घर की उसकी स्तुति ही तस्य उपास्यतम फलित, इसलिए अश्व उपास्य है। अश्व नाम निर्वचन भी कथम अश्वमेध नाम निर्वचन, अश्व तो हो गया प्रजापति अश्व हो गया, अश्वमेध नाम कैसे होगा इति आशंका व्यपेत। व्यपेत सद्यशो वीर्य ममेध्यं मेध्यतामघात तत्प्रवेशाद्यतो तोय मश्वमेधो भवत् प्रभु। व्यपेत सद यशो वीर्यम मे अमेध्यम मेध तत्प्रवेशात मेध्यता मगात, पर असवीर्य निकलने से अमेध्य अपवित्र था, प्रजापति के प्रवेश से मेध्यता मगात, यह तो जिस यस्मात् करना था अतः अयम अश्वमेध अभवत प्रभु, यह प्रजापति अश्वमेध हो गया प्रवेश करने अश्व नाम हुआ था फूल करके प्रवेश करने से, और फिर मेध्य हो गया प्रजापति प्रवेश से मेध्य हो गया, मेध्य होने से अश्वमेध फिर हो गया नाम। व्यपेत्रे सती यश वीरियम यस्माद व्यपेत सती यश वीर्य यस्मात व्यपेत सद यश वीर्य व्यपेते सती यश वीर्य सद यश वीर्य व्यपेते सद यश वीर्य यस्माद व्यपेत सद यश वीरियम शरीर में ही प्राण विगात अश्वेत फूल गया तत्प्रवेशाद समेध्य हो गया इति अश्वमेध संज्ञा नाम हो गया प्रजापते अश्वमेध तम देह तादात्म्य देह तादात्म्य होने से अश्वमेध हुआ। उत्तरीत्या तस्य अश्वादि निर्देश से फलमाह अश्वत्वादि अश्वत्व अश्वमेध निर्वचन अश्व अश्वाश्वमेधावे च प्राजापत्यात्मनांजसा अभिष्टुतो कथं नाम भवेतामिति भाण्यते। अश्वसमेधौ एवं प्रजापत्यात्मना अंजसा अभिष्टुतो उसी स्तुति अश्व और समझे कि प्रजापति आत्मा की स्तुति हुई, क्यों कथम नाम भवेता मिति भण्यते अभिष्टुत कथम नाम भवेता मिति भण्यते प्रजापत्यात्मना अभिष्टुत कथम नाम भवेता मिति भण्यते आगे कहेंगे भण्यते प्रजापति अश्वत असमित्व चैती तो अश्वत अश्वमेध मेधो ए प्रजापति आत्मना अंजसा अभिष्टुतो कथम भवेताम कथम अश्व अश्वमेधत्व भवेताम अश्व से प्रजापति तस्य उपास्यतः फलितम व्यपे हो गया प्रजापति अश्वत्मेध तस्य अश्वतादि निर्देश से फलमः कथम उपासना भवेताम मन तो कथम भवे अभिष्ट कथम न अभिष्ट कथम नाम भवेताम अश्वमेधो भवेताम प्राजापत्यात्मना अंजसा अभिष्टुतो प्रजापति विषय अश्वमेधादि की स्तुति होने से कथम नाम भण्यताम इति कथम नाम भवेताम इति भण्यते इति अश्व भण्यते का अर्थ दे दिया प्रजापतिर अश्वत्वम असमेधत्वम चैचि प्रजापतिर अश्वत्वम असमेधत्वम च वर्ण्यते उच्यते तो अभिष्टतम कथम नाम वैदा हो गया तो प्रजापते अश्वत्व असमेधत्वम वर्ण्यते किसलिए कथम प्रजापति आत्मना अंजसा अभिष्टतो भवेताम अश्व असमेधत्व नाम दिया इसलिए अश्व असमेध दोनों की प्रजापति आत्मना स्तुति के लिए कैसे हो कथम स्तुतो भवेताम स्तुति के लिए कैसे हो इसीलिए अश्वत्व असमेध कहा स्तुति के लिए ये वाक्य हुआ अश्व असमेध ये दोनों की स्तुति प्राजापत्य आत्मना अभिष्ट, उसको प्राजापत्य आत्मना स्तुति करने से प्राजापत्य आत्मना अभिष्टतो अभिष्टतो सत्यो सतो सत अभिष्टतो सप्तम तो अभिष्टतो सती अभिष्टुति अभिष्टतो सती सप्तम एक वचन है। प्राजापत्य आत्मना अभिष्टतो सती अभिष्टतो द्विवचन है। अष्टम सदु अभिष्टुत अभिष्टुति के सप्तमी है। अभिष्टुतो भवेताम हाँ अभिष्टुतो सत्याम अभिष्टुतो सत्याम भवेता अभिष्टुति में हो अभिष्टुतो कथम नाम भवेताम अर्थात तो उनका अश्वत्व असमेधत्व इसलिए कहा गया किस प्रकार अश्व असमेध की प्रजापति आत्मना स्तुति हो जाए, स्तुति कैसे हो जाए इस अभिप्राय से अभिष्टुतो सात अभिष्टुतो सत्य जैसा अभिष्टुत होने पर वो कैसे उसका नाम प्रजा अश्वत्व और असमेधत्व नाम हो जाए, प्रजापति अश्व है असमेधत है। तो एवं च प्रजापति आत्मना अंजसा अभिष्टुतो सत्याम प्रजापति आत्मना अंजसा अभिष्टुतो सत्याम कथन नाम अश्वा अश्वमेधो अश्वत्म असमेधत्व भवेताम इति भण्यते। अभिष्टुतो उनका नाम अश्वत्व असमेधत्व कैसे हो जाए, प्राजापत्य आत्मना अभिष्टुतो सत्याम अश्व असमेध को प्राजापत्य रूप से अभिस्तुति करने पर ही किस प्रकार उसका नाम अश्व और असमेध प्रजापति अश्वत्व असमेध नाम हो जाए, प्रजापति आत्मा स्तुति करने से वही प्रजापति हो गया अश्व असमेध, तो अश्व असमेधत्व दोनों कैसे हो जाए इसीलिए अभिष्टुतो सताम कथो नाम भव्यताम किस प्रकार हो जाए, किम हो जाए अश्वत्व और असमेधत्व हो इति भण्यते। ननु क्रत्वंगस्य अश्वस्य असमेध क्रत्वात्मनस्य अग्नेरुक्तरीत्या स्तुतत्वात् तदुपास्ते च पूर्वमेव उक्तत्वात् एष वा अश्वमेध इत्यादि किमर्थम ये ऐसा अश्वमेध इत्यादि कहते ऐसा वा अश्वमेध ऐसा वे अश्वमेध मंत्र में तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् आगे ऐसा वा अश्वमेधम वेद ये एवं वेद। पहले कहा क्रत्वांग अश्व अश्वमेधे क्रतु दोनों अग्नि रूप है कह करके स्तुति हो गई थी तो उसकी उपास्ति भी हो गई थी पूर्वमेव उक्तत्वात् अश्व असमेध इसे पूर्व उत्तुति के लिए अग्नि दृष्टि करके ऐसा हवा फिर आगे आया अश्वमेधम ऐसा हवा अश्वमेधम वेद अश्वमेधम वेद ये न एवं वेद ये फिर किस लिए ये किमर्थन तथा काल काललोकादिव कालोकादिवपुषस त्वश्वस्याग्नेश्च साम्प्रतम् समस्योपासनं वाच्य मित्यर्थो ग्रंथ उत्तरः। काललोकादिवपु यस्य स काललोकादि वपु काललोकादि सो उसका शरीर हो गया सारा सर्वात्मक है। वपुषत् अश्वस्य अग्निश्च वही अश्व रूपे अग्नि रूपे तस्य समस्य उपासन वाच्यम इति इति अर्थ उत्तर ग्रंथ समस्त दोनों मिला करके वही काललोकात्मक है शरीर प्रजापति का वही अग्नि है वो प्रजापति है। समस्या उपासना दोनों मिला करके अग्नि भी प्रजापति मान करके उपासना दसम काललोकादि आदि पद देवतार्थम काललोकादि आदि से देवता समस्त देवता है। इदंच विशेषण उभयत्र संबध्यते काललोकादि वपुषः अश्वस्य अग्निश्च साम्प्रतम समस्या उपासना इदम च विशेषण उभयत्र समझे थे। हाँ तो अश्व और वो अग्नि, वही प्रजापति अग्नि दोनों रूप से उपासना करने के लिए कहा। तो काल लोकादिवप है, अश्व भी है और अग्नि भी है, तो दोनों के साथ काल लोकादिवप अश्वस्य, काल लोकादिवस अग्नि प्रजापति है, वही है काल लोक देवता आत्मा का प्रजापति है। तो अश्व उपासनम उषावा इत्यादि ना उत्तम, पहले प्रारंभ में उत्तम अश्व इत्यादि ना उत्तम, उत्तम च अग्नि उपासनम नैव किंचन अग्रे आसीत मृत्यु नावृतम तद उभय न मिथो भिन्नम परस्पर भिन्न नहीं किंतु एकमेव इति वक्तुम उत्तर वाक्यम। वही जो उषावा अश्व समेध्य से श्रीरादि कह करके अश्व का उपासना रहेगा, असमेध्य कह करके अग्नि किंचन आसीत मृत्यु न आवृतम इति कह करके, फिर जो असमेध्य के कहेगी वही प्रजापति आत्मा कहे तद्रूप से उपासना, वही हिरण्यगर्भ आत्मा उपासना है, प्राण उपासना है। कथम उपास्य और एकत्वम दोनों कैसे, तत्रा विधायक विधायक पदा भावा दसंगानं परस्परम पदानामिति मा प्राप द्वितीयर्थेयं पराश्रुति। विधायक पदाभावात परस्परम असंगानम, पदानम परस्परम असंगानम इति मा प्रापद इत्यर्था यम पराश्रुति। पूर्व में विधायक पद नहीं होने से संगान असंगान परस्पर संगान नहीं, एकत्व नहीं, अलग अलग है, पदानाम भिन्न भिन्न होगा, इति किसकी बुद्धि प्राप्त हो नहीं हो आगे श्रुति है। पूर्वोत्तर विधि पदाभावात पदाना मितो असंगति, असंगान असंगति, परस्पर संबंध नहीं है, इति प्राप्तम प्राप्त होता है तन्माभूत, ऐसे नहीं हो इतम अर्थम विधि पद सहित उत्तर वाक्यम प्रभुतम, आगे वाक्य कह करके उपासना एक करने के लिए। यद्यपि पूर्वत्र अदितित्वम वेद इति विधि श्रुत, अदितिर अदितित्वम वेद इति कह करेंगे वो अदिति कहा गया, तथापि स गुण उपास्ति विधानम, अद्वितीयत्व नाम गुण उपासना करने के लिए अद्वितीयत्व वेद कहा, न प्रधान विधि प्रधान नहीं कहा गया, अत्र तो असंवेदम वेद इति प्रधान विधि, इसे पूरा प्रधान विधि उनसे दोनों मिला करके प्रारंभ से लेकर ये तो सब एक ही असंवेद उपासना है, प्रजापति उपासना है। उत्तर वाक्य तात्पर्य मुक्ता तद अक्षराणि योजयते एष एष एवं यथा तत्व मत्स्यमेधं विभेदय वक्षमाणेन रूपेण वेद विद्यादतस्तथा। एषैव यथातत्त्वम् अस्मेदं वेद मेदम यह विभेद, जो असमेध को इस प्रकार जानता है आगे वक्षमान रूपेण स वेद इति अत तथा विद्यात, इसलिए इसको ही असमेध समझे। ऐसे भी यथा तत्व असमेधम वेद, जो यह विभेद इस असमेध जो जानता है आगे रूप से भी वो जानता है स वेद, इस मंत्र में आया ना ऐसा हवा असमेधम वेद एनम एवं वेद, ये इस प्रकार वक्षमान एनम एनम एवं एवं मतलब वक्षमान, आगे जो इसी प्रकार कहेंगे जो जानता है वो असमेध वो जानता है। ऐसे व यथा तत्त्वम असमेध विभेद असमेध को ठीक जानता है, यह वक्षमान रूपेण वेद वक्षमान रूप से जो जानता है वही असमेध तत्व को जानता है आगे कहेंगे, अतः तथा विद्यात, इसलिए ऐसे जाने आगे जो कहेंगे तम अमनुद्ध इत्यादि आगे कहेंगे उसी प्रकार उसको जाने। ग्यारह में पूर्वत्र ये हो गया 11 द्वादश 12 एवं सदात प्रसिद्धार्थत्वे भाति कुत विधिर एवं सदात प्रसिद्ध इस प्रकार तो यह वेद कह करके विधि कैसे आसंख्य अभिष्टम विधि में विद्यात अतस तथा विद्यात ऐसे उपासना करे तस्व असमेध वेदित्वाद इत्यतः सदात क्योंकि ईसा जो जानता है ऐसा वा असमेध वेद या एनम एवं वेद ऐसा जो जानता है वो असमेध को जानता है अर्थात ऐसे ऐसे जाने यह एवं वेद वक्षमाण प्रकार वेद स असमेधम वेद दूसरे वक्षमाण प्रकार जानता है वही जानता है ठीक इसे कौन से ऐसे विधान है ऐसे जाने यह एकत्व पश्यति स पश्यति ऐसा कौन सी क्या होगा एकत्वमेव पश्यति एवं वेद स वेद अतः इस प्रकार जाने विधि तस्व असमेध वेदित्वाद इति अतः शब्दार्थ है वक्षमाण प्रकारार्थ तथा वक्षमाण प्रकार तथा विद्यात तथा मतलब आगे जो कहेंगे तभी अस्य विधेर भूमिका करते भूमिका कहते आत्मान आत्मानमस्व संकल्प्य काललोकादिधर्मिणम् तथाविध शरीर सन् सर्वलोक पितामह आत्मान मतलब अपने शरीर को अश्व संकल्प संकल्प शरीर को संकल्प मान करके काल लोकादि धर्मी नाम इसमें सब काल लोकादि धर्म है उसके धर्मी है तथा विद शरीर सन सर्वलोक पितामह ऐसी सर्वलोक पितामह सर्व है तथा विद शरीर है तो उसको मैं अहम ऐसे चिंतन करना है 13 नंबर में ते आदिपद ने देवता दे दिया आत्मशब्दार्थ निश्चय तो प्रजापति विष्णु आत्मानम आत्मा क्या है वो प्रजापति रूपे जो प्रजापति तथा विद शरीर है काललोकादि धर्मी कालोक देवता दृष्टिया दृष्ट से अश्य इसी दृष्टि से उपासना अश्व की प्रजापति देह तो वही प्रजापति शरीर हो गया तस् सर्व हेतु तो न सबका हेतु प्रजापति सर्वे न तादात्म सबवाद तादात्म सबके साथ सर्वलोक सर्वलोक पितामह सब लोग पितामह से सर्वात्मक है